الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. درود شريف پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، مجھے آج بے انتہا خوشی ہے کہ بہت عرصے سے اس مرکز کی خدمات دیکھتا رہا پورے ملک بیرون ملک، مسلک اور عقائد کے حوالے سے، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے موقع پہ یہاں شریک فرمایا کہ اکابر اولیاء اللہ کا ایک حسین گلدستہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. ہمارے شیخ و مرشد اور اس وقت دنیا میں عظیم محسن، جن کی روحانی برکات فیوضات پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اکلوتے صاحبزادہ گرامی قدر، وقت کے عظیم ولی اللہ، جن کو دیکھ کے واقعی اللہ یاد آئیں، وہ مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے حضرت کے لاڈلے خلیفہ اور شاگرد رشید خادم خاص حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے حضرت کے نواسے اور جامعہ مظاہر العلوم کے ناظم بہت ادیب و عظیم خطیب، اور ہمارے حضرت کے مجاز مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ ایک طویل عرصہ صحبت میں رہنے والے ان کے نواسے مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے خاندان کے تقریباً 10 اشخاص و افراد یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور بھی بہت سارے اکابر اولیاء ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک خوشبختی کا موقع ہے. میں بھی ان پاک لوگوں کے لڑ لگ کے ساتھ آیا، تو حضرت مولانا نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ ذرا تاخیر سے شاید تشریف لائیں گے، تو تم پہلے پہنچ جاؤ. بہرحال مجھے خوشی ہوئی، اور کئی خوشیاں اس میں شامل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول منظور فرمائے. باتیں کچھ عرض کروں گا ان کے آنے تک، لیکن پہلے میں آج چونکہ میں نے دیکھا بورڈ دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ خانقاہ ہے، اور الحمدللہ حضرت ہمارے مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم اس وقت اس پر زور دے رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جو اعمال ہوتے تھے وہ سارے عمل یکجا ہونے چاہئیں، ان میں اختلاف انتشار کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. دعوت و تبلیغ کا کام ہے، تعلیم کا ہے، خانقاہی ہے، یہ سب مسجد نبوی شریف سے یہ سارا فیض اٹھا ہے. تو ان کے یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں مناظرہ کا فن سکھایا جاتا ہے، اور جہاں پر الحمدللہ باطل کے خلاف ایک مضبوط محاذ ہے یہاں، اور علم اور تحقیق کا میدان ہے، تو وہاں اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ یہاں پر خانقاہ بھی ہے. میں پچھلے دنوں کراچی گیا، حضرت مولانا حکیم مدر صاحب دامت برکاتہم میری ملاقات ہوئی. حضرت مولانا کے حوالے سے الحمدللہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا اس وقت بہت خدمت دین کی کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے سرپرست ہیں. تو میں باتیں تو بعد میں کروں گا, پہلے مجھے خانقاہ کی نسبت سے یاد آیا کہ ہمارے اکابر کو ذکر سے بڑی محبت تھی. آج بھی صبح ڈوڈیا شریف اور روزانہ ذکر. عظمہ عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو میں اولیاء اللہ کا غلام ہوں, جہاں کوئی ولی اللہ ہو تو میں حاضری دیا کرتا ہوں. تو حضرت کے پاس بھی میں کبھی کبھی اسی نیت سے حاضر ہوتا تھا, رات بھی رہنا پڑ جاتا. تو فجر بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے جاہری, اور وہ فرماتے تھے کہ یہ بڑے حضرت کے وقت سے جاری ہے, اللہ قائم اور دائم رکھے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام آپ نے سنا ہوگا, جن کے مبارک قبر سے خوشبو آئی اور کبھی بدعتی کے قبر سے خوشبو آ نہیں سکتی. وہ بڑے متبع سنت, تو وہ ذکر بہت کراتے تھے. یہ نوجوان علماء اور نوجوانوں کے لیے جنہوں نے ان اولیاء کو نہیں دیکھا. ہم نے تو مدینہ منورہ میں وہ مجالس دیکھی اپنے حضرت کی, اللہ اکبر. فجر کے بعد جب مسجد نبوی شریف میں ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو مسجد نبوی شریف اور حضرت کے مکان کے درمیان صرف ایک گلی حائل تھی. گنبد شریف کے سائے میں وہ مکان تھا علوم شریعہ. بس آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلو, 20-25 فٹ کی گلی تھی, اس کے سامنے حضرت کا مکان تھا. تو ہم نماز پڑھ کے آتے تھے تو وہاں ذکر کی مجلس شروع. ہاں کبھی ہم ذرا تاخیر ہو جاتی, سلام عرض کرنا ہوتا یا کوئی رش ہے, تو جو ہی ہم مسجد سے نکلتے تو آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی, ذاکرین پہلے پہنچ چکے ہوتے, جہر کا ذکر ہوتا تھا. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ عادت شریفہ تھی, پہلے ذکر کراتے تھے اور اس کے بعد بیان فرماتے تھے, تاکہ ذکر سے مجمع میں دلوں میں نور پیدا ہو. بارہ اکابر کے اپنے اپنے رنگ ہیں, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ان کا طریقہ مبارک یہ تھا. تو میں نے داخل ہوتے ہی یہ مناسب خیال کیا ابھی کہ ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں اور پھر میں مختصر ان کے آمد تک آپ کو تھوڑا سا مشغول رکھوں گا. جو ہی وہ تشریف لے آئیں گے تو میں اپنا بیان پھر ختم کر دوں گا. ایک بار الحمد شریف, 3 بار سورۃ قل اللہ احد اور درود شریف پڑھ لو, اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مشائخ کو ہدیہ کر دو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب درمیان محبت کی آواز کے ساتھ ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ کا پاک نام بہت محبوب اور اللہ پاک بھی بہت محبوب اور بہت بڑے محسن. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ خالق و مالک ہمارے کون؟ یہ میٹھے میٹھے کھانے ہمیں کون کھلاتا ہے؟ یہ موسم کون تبدیل کرتا ہے؟ گرمی میں کو سردی میں کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ شادی بیاہ اور یہ نعمتیں کون عطا کرتے ہیں؟ اولاد کون دیتے ہیں؟ اور ہر مشکل میں ہمارے کام کون آ رہے ہیں؟ ہر وقت ہمارے مہربان کون؟ اور ہم جائیں گے کس کے پاس؟ وہ مہربان رب. ذرے ذرے کے ہم اس کے محتاج اور وہ ہمارا کسی وقت محتاج نہیں. ان کا نام بھی پھر اولیاء اللہ پھر محبت سے لیتے تھے. جب معرفت ہو جائے, ہمیں معرفت نہیں ہے, پھر آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہاں مجمع بیٹھا ہے, مجھے نہیں پتہ کون ہے, لیکن کوئی مجھے آ کے چپکے سے کان میں کہے وہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں, تو ایک دم تعارف میں ہوتا ہے نا, بس سادے سادے ہوتے ہیں, نہیں پتہ چلتا. جب تعارف ہوتا ہے, اب اگر حضرت کا نام یہ نہ لیا جائے کہ حضرت شیخ کے صاحبزادے ہیں اور اسی طرح, تو آپ کہیں گے ایک بزرگ ہوں گے کوئی. کہ جب نام لیں تو مسافر کے لیے دنیا قلم چکوال آ رہے تھے تو راستے میں مخلوق کھڑی تھی روڈ پر, صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ یہاں سے گزریں گے. مجھے فون آیا کہ اللہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا, میں نے بڑی مشکل سے اجازت لی امیر صاحب سفر کے محمد رفیع صاحب سے, تو وہ میں نے کہا نہ گاڑی سے اتریں گے نہ مسافہ ہوگا نہ معانقہ, کمزور ہیں, صرف کھڑے ہو جائیں, ہاتھ مبارک اٹھا لیں, لوگوں کو تسلی. اور ایسے ہی ہوا, مجمع کثیر تعداد میں روڈ پر کھڑا, کتنی دیر سے انتظار. تو معرفت ہو گئی, جب معرفت نہیں ہے تو سو اولیاء اللہ گزر جائیں آپ کو کیا پتا. تو اللہ پاک کی معرفت جب تک نہیں ہوگی ہم بندگی نہیں کر سکتے. معرفت کے ساتھ جب نام لوگے تو پھر بوجھ نہیں, پھر لذت آئے گی. تو اسی محبت سے کہ وہ کون ہیں, ہمارے کتنے مہربان ہیں, محبت سے نام لو. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه وبارك وسلم. سب كهو الحمد لله، پھر کہو الحمد لله، پھر کہو الحمد لله. شکر ادا کرو گے تو اللہ توفیق دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے جل شانو. میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں اور دوں گا. شکر چاہتے ہیں، ناشکری سے بچنا، یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، چاہے تھوڑی دیر بھی ہے لیکن بڑی نعمت. میری طرف دیکھنا، ادھر کوئی گاڑی آئے گی کوئی جائے گی، تو پھر حضرات جب تشریف لائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میں بھی بتا دوں گا آپ. ابھی یہ آ رہے ہیں کچھ ساتھی، پتہ چلتا ہے آگے پیچھے، بھائی یہاں اولیاء اللہ آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، کئی گاڑیاں لے کے بھی پہنچ. تو میری طرف متوجہ، چند باتیں آپ کو عرض کر دوں. پہلے درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد. دو نعمتیں ایسی ہیں، ایک ذکر اور ایک درود شریف، ذکر مبارک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص فرشتے پیدا کیے. حدیث شریف میں ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، تو فرشتے ذکر سے بہت پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں، ہلمو ہلمو، آؤ آؤ آؤ آؤ، ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پہنچو. ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آؤ، اللہ کا پاک نام فلاں جگہ لیا جا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں، اتنے آ جاتے ہیں کہ خالی جگہ بھی پر اور آسمان تک فضا بھی پر. سمجھ گئے آپ؟ فرشتوں کے لیے فضاؤں میں رہنا جیسے پرندے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آسمان تک فرشتے ہیں، بہت زیادہ مخلوق، اور بس اس ذاکرین کے ساتھ محبت میں شامل رہتے ہیں. جتنی دیر ذکر کی مجلس ہو، جب مجلس پوری ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہو. لمبی حدیث ہے فضائل ذکر میں، حضرت نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ تم گواہ رہو، یہ جتنے ذاکرین ہیں میں نے ان کی بخشش کر دی. سبحان، حدیث مبارک میں ہے یہ. فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ذکر کے لیے آئے ہی نہیں، ویسے ہی آ گئے لیکن شامل ہو گئے. سنو، حدیث پاک میں یہ الفاظ مبارکہ ہیں، ہم قوم لا یشقا جلیسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے ان کی بھی بخشش کر دی. یہ اتنا مبارک مجمع ہے، مستند ازرو احادیث شریفہ، ذکر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت کی. صبح حضرت کے ساتھ ہم بیٹھے، تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹہ حضرت نے ذکر کیا، وہاں لگے رہے، ہم بھی ساتھ بیٹھے رہے، ان کو لذت آتی رہی اس زوف میں، اور کام نہیں ہو سکتے کہ ذکر میں اتنے لمبے لمبے وقت کے لیے. تو دوسری نعمت درود شریف کی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سیاحین فرشتے پیدا کیے. جہاں کوئی درود پڑھے، سلام پڑھے، فرشتوں کو حکم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ، تاکہ ربط ہو جائے امتی کا اپنے آقا پاک سے. ہر کوئی چاہتا ہے میرا استاد جی سے ربط ہو جائے، مرشد سے ربط ہو جائے، اپنے بڑوں سے ربط ہو جائے. ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے. دنیا دار ہیں تو ایم این اے ایم پی اے سے ربط بڑھاتا ہے، وزیر بادشاہ سے. اس کے لیے کوششیں محنتیں کرتے ہیں، اور دیندار ہوں تو اولیاء اللہ سے، علماء سے، نیک لوگوں سے ربط. اور اے پیارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط ہے. سمجھ آئی بات؟ جب نام مبارک ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. اس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ 50 فائدے دیتے ہیں. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں حدیث شریف میں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور چونکہ اس میں سلام بھی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس بندے پر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے اللہ پاک اس بندے پر 10 سلام. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ کس کے سلام؟ اللہ پاک کا ایک سلام کتنا بلند و بالا جو نصیب ہو جائے. اور چجائے کہ ہر بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو رب 10 دفعہ آپ پر. پھر درود شریف کا ایک اور مزہ ہے, میں نے عرض کیا ربط ہے. وہاں روز اقدس پہ حاضری ہو, کئیوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے یہ بات کیوں کہتے ہو, بھئی یہ حقیقت ہے ہم کیوں نہ کہیں. وہاں الیاس گمن گالیاں تو نہیں دیتے مجھے, اسی لیے اچھے لگتے ہیں, کھری کھری باتیں کر, میرے رشتہ دار نہیں ہیں. اور اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہ فرماتے ہیں میرے روک ٹوک کرتا ہے, میں ان کو الحمدللہ آل حق علماء میں سمجھتا ہوں, اور چونکہ میں عمر زیادہ ہو گئی, حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں 14 سال رہا ہوں, اور اقاب حضرت اپنے حضرت شیخ قدس سروح کے مبارک قدموں میں, تو اس لحاظ سے یہ ہمارا لحاظ بھی کر جاتے ہیں, تو بھائی چارے میں باتیں کہتا ہوں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ اس پر ناراض نہیں ہوتے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی باتیں کہہ جاتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. ہم مجھے بھی کوئی کہے مجھے خوشی ہوتی ہے, نہیں یہ کام ایسا ہونا چاہیے. یہ بے ادبی میں نہیں ہے, ہاں محبت سے ہو, تنقید کے پیرائے میں نہ ہو, دوستی میں, بھائی چارے میں ہم ایک دوسرے کو کہیں گے. ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم معصوم انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں ہیں, اور صحابہ کرام کی طرح محفوظ نہیں ہیں. اس لیے اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ برا نہیں مناتے, برا منانا بھی نہیں چاہیے, اور یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی دلیل ہے. ہمارے اکابر میں بھی ایسا ہوا, کسی نے کوئی توجہ دلائی کوئی بات, فوراً وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے, بس ٹھیک ہے بھائی یہ نہیں کروں گا آئندہ. یہی ہونا چاہیے. تو مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ مسلک کے ترجمان ہیں, میرے استاذادے نہیں, میرے ہم سبق نہیں, لیکن ان کی خدمات. ابھی ہمارے دارالعلوم میں بہت عظیم الشان جلسہ ہوا, اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, اور میں نے سارے اولیاء اور بزرگ اپنے سارے جمع کیے ہوا, الحمدللہ جمع ہو گئے. آپ دیوبند کے ایک فاضل کو اس زمانے میں دیکھنے کو آنکھیں ترسیں گی, وہاں 5-6 آپ الحمدللہ دیوبند کے اکابر بزرگ, سہارنپور کے, پھر حضرت تھانوی کے لوگ, حضرت مدنی کے, حضرت شیخ کے خلفاء, اور اسی طرح حضرت لاہوری کے لوگ, حضرت رائے پوری کے لوگ, جو اور اہل حق جتنے بھی ہیں, چاہے وہ اسلامی سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی شامل کیا, اور اسی طرح جو اہل حق دفاع صحابہ کر رہے ہیں ان کو بھی, جو دفاع ختم نبوت کر رہے ہیں ان کو بھی, اور تبلیغ کے اکابرین الحمدللہ, اور مجاہدین ان کے بھی نمائندے, اللہ کا کروڑوں شکر ہے وہ ایک گلدستہ بن گیا تھا. تو مولانا کو بھی میں نے اسی محبت سے بلایا, اور انہوں نے ماشاءاللہ مسلک کی وہاں ترجمانی کی. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف فرما تھے, اور ان کا مختصر خطاب تھا کیونکہ اکابر باقی تھے, ہمارے پاس فہرست لمبی تھی, وقت کم تھا, اس سے میں نے درخواست کی سمندر کو کوزے میں بند کریں, اور بہت اختصار. مولانا حنیف جلندری صاحب بہت لمبی تقریر, اچھی تقریر فرما, ان کو بھی میں نے کہا, انہوں نے بھی 20-25 منٹ میں ماشاءاللہ بہترین خطاب کیا, اور انہوں نے اور زیادہ اس کو مختصر کر, لیکن مسلک حق کی ترجمانی کی. تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب خوش ہو رہے تھے, مسکرا رہے تھے, ان کو دیکھ دیکھ کے ایسے خوشی سے پورا مجمع دیکھ رہا, ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. پھر چونکہ یہ لوگ بات سمجھتے ہیں جذباتی باتیں ہیں, ان کے بعد بغیر کسی روک ٹوک کے میں خود کھڑا ہوا, اور میں نے کہا یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے اکابر کی ترجمانی کی ہے انہوں نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمبد, عباس گنبند زندہ باد پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی زندہ باد نعرہ تکبیر تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں ہم ان کے ساتھ اس لیے تائید کرتا ہوں میں علماء کا کرتا میں تمام دینی شعبوں کا خادم ہوں اور ہمارے حضرت مولانا زکریہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ان کی وصیت تھی اور ان کا عمل یہ تھا کہ جو بھی دین کا کام آل حق کر رہے ہیں ان سے پیار کرو ان کی تائید کرو چاہے تم کسی ایک دین کے شعبے میں لگے ہو کیونکہ انسان کو کھانے میں بھی کسی خاص کسی کو چاول زیادہ پسند ہوتے ہیں اسی لیے دسترخوان پہ کوئی چاول بھی لاتا ہے روٹی بھی لاتا ہے سالن بھی لاتا ہے میٹھا بھی لاتا ہے پھلوں کے بھی کئی قسمیں تو وہ کسی کو کوئی ترقی ایک ہی دسترخوان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ ادھر جا رہا ہے کسی کا اسی طرح دین کے شعبے ہیں کسی کو اللہ نے جہاد کا جذبہ دیا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اس کو اور ہوش ہی نہیں ہے بس جان دوں اللہ کے لیے جان دوں اللہ کے لیے میں کیوں لیٹ ہو گیا شہید کیوں نہیں ہوا روتے ہیں میرا اپنا بھانجا شہید ہوا افغانستان میں اللہ اکبر معصوم بچہ تھا رابعہ کا خامسہ کا طالب علم وہ میں نے کہا بیٹا ابھی پڑھ لو پھر جاؤ ہم چاہتے ہیں ہم دعائیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں اللہ شہادت کی موت دے لیکن ابھی ذرا سب نہیں ہوں نمبر اس کا لگا تو نمبر نہیں آیا دوسروں کا روتا رہا خدا کی شان ہو جس کا نمبر ایک کا لگا تھا اور ہم سے چھپ کے چلا گیا تھا لیکن حق راستے پہ گیا ملک کے خلاف بھی استعمال نہ ملک کے خلاف بھی استعمال مت ہونا ملک ہمارا ہے ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے اس لیے پاکستان کو کمزور مت کرنا یہ جہاد کا بھی مرکز ہے تبلیغ کا بھی مرکز ہے یہ ہر دینی کام کا مرکز ہے تو الحمدللہ ملک کے خلاف جذبات نہیں رکھتا تھا اسلام کے حق میں کفر کے خلاف جذبات ہمیں بھی آج خوشی ہے فخر ہے اس بچے پر تو مجھے ان کے امیر نے بتلایا کہ روتا رہا کھانا نہیں کھاتا تھا اور جب وہ ایک ساتھی ان کا بیمار ہو گیا ان کی جگہ اس کی تشکیل ہوئی اتفاقاً میں کوئٹہ میں تھا جب وہ کوئٹہ سے افغانستان جا رہا تھا اس کو اطلاع بھی ملی کہ تمہارا چچا یہاں ہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا مجھے بھی پتہ خبر نہیں تھی تو وہ وہاں سے کہتے ہیں جب اتنا خوش ہوا اس نے غسل کیا بالوں میں تیل لگایا جیسے دھولا بنتا ہے خوشبو لگائی اور گیا اور بہت بڑا معرکہ امریکیوں کے ساتھ ہوا اس میں درجنوں امریکی مردار ہوئے آخر یہ راستہ بھول گئے ان کی بمباری کے زد میں آ کے شہید ہو گئے لاش مبارک بھی ہمارے ہاتھ نہ آ سکی تو یہ جہاد کا جذبہ یہ بھی صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے اس کو نہیں مدم کیا جا سکتا جو ایمان رکھے گا وہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور حضور کے مشن کی مخالفت کرے گا اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ بھی مسجد نبوی شریف کا شعبہ ہے اور یہ تعلیم یہ مدرسے یہ بھی وہیں کے ہیں اور یہ اسلامی سیاست بھی وہیں کی ہے اب یہاں اسلامی سیاست نہیں ملک میں تو کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر یہ تو اللہ مولانا فضل الرحمان کو جزائے خیر دے علماء کیڑے مت نکالو عوام وہ جی یہ تو مفتی محمود نہیں ہے یہ تو مولانا ہزاروی نہیں ہے یہ فلاں نہیں تو تم کون ہو میں کون ہوں اب دن بہ دن قیامت بھی دنیں بھی تو آنا ہے اپنے کو دیکھو ہم ان وہ نہ ہوتے وہاں یہ بے حیا عورتیں اور بے غیرت لوگ یہ اسلام کے دشمن غیروں کے ایجنٹ رات دن عیاشیوں بدماشیوں میں گزارنے والے بل پاس کر رہے تھے جس سے عورتوں کو مکمل آزادی کسی کی جوان لڑکی رات کو جائے باہر باپ نہیں پوچھ سکتا ماں نہیں پوچھ سکتی جرم ہے قانون کیوں گئی ہے تو کسی کے ساتھ آشنا آ گیا یار دوست آ گیا کیوں تو نہیں پوچھ سکتا یہ یورپ میں یہی ہو رہا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا باپ کے سامنے یار ماں کے سامنے بچی کے ساتھ یار یارانہ دوستانہ تو کیا ایسا بے غیرت معاشرہ ہم برداشت کر لیں گے؟ مولانا کو خدا جزائے خیر دے. انہوں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی. ان بے حیا عورتوں نے باہر مولانا کو گالیاں دی، مذاق اڑایا. ایک خدا کا کرم یہ ہوا کہ عورتوں میں، یہ تو چند بے حیا بے دین عورتیں بے ایمان، یہاں تو لاکھوں کروڑوں عورتیں ایماندار ہیں، وہ اٹھی تو ان کا جنازہ ہی نکل جائے گا. اسلام آباد شہر سے برقع پوش عورتیں پہنچ گئیں مولانا کے حق میں نعرے لگائے. اپنے طور سے ان کو پتہ لگا، وہ پہنچی اور ان بے حیاؤں کو للکارا، بھاگ گئی خبیثنیاں. اچانک اسمبلی میں نہ قانون ہے بےمانوں کے لیے نہ کچھ ہے. پرسوں میں ایئرپورٹ جا رہا تھا، ہماری گاڑی کا آیا پولیس سپاہی چالان، میں کیوں کیا قانون؟ میں نے کہا قانون ہمارے لیے تمہارے باپ کے لیے نہیں ہے. یہی گاڑی میں نے کہا کل سینیٹر کے ساتھ جا رہی تھی، ایم پی اے کے ساتھ، تم نے اس کو نہیں روکا، یہی گاڑی تھی، اور آج تم نے کیوں روکا؟ تمہارے باپ کا قانون ہے، قانون ملک تم نے لوٹا، ہمارے لیے قانون بناتے ہو. 300 روپے جرمانے کے خوب سنائی میں نے، بھاگ گیا. بدماش مجھے ساتھی روک رہے، میں کہا چھوڑ، میں حضرت ہزاروی کے جوتوں میں رہا ہوں. ایسی کی تیزی، سر بلند، غیرت مند، جرت مند، حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی، نعرہ تکبیر. ہمارے اکابر الحمدللہ، حضرت مدنی انگریز کا زمانہ، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، بڑا مشکل کام تھا، کئی انگریز کو تعویذیں باندھتے تھے اور کئی ان کو مٹھائیاں پیش کرتے تھے، کئی ان کے جوتے پالے. یہ بڑے آج کل سردار اور فلان اور فلان اور فلان، یہ سرداریاں، یہ جاگیریں اس میں ان کو ملی ہیں. ہمارے اکابر کی کیا حالت تھی؟ دو واقعے یاد آ گئے، سنا دوں ان کے آنے تک. حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، انہوں نے فتویٰ دیا، اور اس لیے دیا تاکہ انگریز کمزور ہو جائے. ان کی ملازمت حرام، ان کے ساتھ تعاون حرام، ان کو ہر معاشی نقصان پہنچانا ٹھیک. اب انہوں نے حضرت مدنی پر غداری کا کیس کر دیا، جج نے کراچی میں بلایا، اور حضرت آئے، بڑے بڑے وقت کے عظیم لیڈر حضرت کے ساتھ آئے. حضرت کو درخواست کر رہے ہیں، حضرت کچھ نرمی کر لیں، کچھ نہ، آج موقع ہے نرمی کریں، آپ کی ذات پاک کی ضرورت ہے ہمیں. حضرت کسی کی پرواہ نہیں، آخر اصلی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے، وہ تھے جن کے لیے روضہ شریف سے سلام کا جواب آیا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روزے پہ سلام عرض کیا، جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے میرا تجھ پر سلام. یہ لکھا ہوا ہے الجمعیت کے نمبر میں لکھا ہے. خیر، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑا رحمتیں، اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی معاف کر دے، ان جیسا عشق، ان جیسی محبت اپنے ذات عالی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا کرے. جج انگریز سامنے ہے، کچہری انگریز کی ہے، ہزار ہا علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، بربریت کا 400 دور دورہ ہے. اس حالت میں انگریز جج پوچھتا ہے، مولوی حسین احمد، یہ تم نے کہا ہے کہ ہماری ملازمت ناجائز ہے اور یہ فتویٰ تم نے دیا ہے، تم یہ کہتے ہو؟ اکابر بڑے بڑے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا، تم دخل مت دینا، ہاں یہ میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، میں آئندہ بھی کہتا رہوں گا. جج کہتا ہے، مولوی صاحب جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تو بغاوت ہے، سزا موت. فرمایا، جانتا ہوں اس کی سزا. اور میں اپنا تھیلا مبارک نکالا، اس سے دو چادریں نکالی، کفن ساتھ لایا ہوں. نعرہ تکبیر، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، سر بکف، سر بلند. ہمارے ایسے اکابر تھے، موت سے پیار کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے. اس پر بھی آپ کو قصہ سناؤں، جہاد کیا تو یہ عالم تھا، اور اللہ کے سامنے کیا عالم تھا. حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کے خلیفہ, مجھے خود یہ واقعہ انہوں نے چند بار سنایا کہ میں سہارنپور میں تھا, حضرت مدنی تشریف لائے اور جب بھی موقع ہوتا ہمارے حضرت شیخ حضرت مدنی حضرت رائے پوری ان کے آپس میں عاشقانہ معشوقانہ معاملہ تھا, تو تشریف لائے تو مجھے حضرت شیخ نے بلایا کہ حضرت مدنی کی عادت شریفہ ہے کتنے تھکے ہوئے ہوں تہجد نہیں چھوڑا, تو رات حضرت نے اٹھنا ہے تو آپ ایک خدمت کرنا کہ حضرت کے لیے پانی جانماز سب تیار کر کے اور وقت پہ حضرت کو پیش کرنا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں بے انتہا خوش ہوا کہ آج مجھے یہ موقع ملے گا, میں نے الارم لگایا اپنے لیے, پہلے خود جاگوں گا, پانی سب انتظامات کر کے تاکہ حضرت جاگیں تو سب تیار ہو. ابھی گھڑی کا الارم نہیں ہوا, سنو یہ وہی حضرت مدنی ہے جنہوں نے وہاں یہ کیا تھا, اور اچانک رونے کی آواز آئی, چیخنے کی آواز آئی. میں ایک دم میری آنکھ کھلی, یا اللہ کیا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ وہی حضرت مدنی جن کو میں نے جگانا اٹھانا تھا ان کو پانی, وہ اللہ پاک کے سامنے سجدے میں زار و قطار رو رہے ہیں جیسے بچہ ماں کے سامنے پٹ رہا ہوتا. دوسرا واقعہ یہ نوشہرے کا ہے, مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ. انگریز نے ایک مقدمے میں بلایا, انگریز جج نے, یہ نوشہرے کی بات, اس بدماش کی عادت تھی, بڑا خبیص تھا وہ, جو بھی آ جائے ملزم کوئی بھی پیش ہو تو وہ پہلے اپنے روب جمانے کے لیے اس کی بےزتی کرتا تھا, خبیص تھے. حالانکہ جج کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے, جج تو انصاف والا ہوتا ہے, اس نے عادت بنائی ہوئی تھی لیکن اس کو پالا پڑا نہیں تھا کسی سے. حضرت ہزاروی آئے, انگریز جج کہتا ہے ٹھم بڑا بدماش ہے, حضرت ہزاروی کو نہ بات سنی نہ کوئی جرم نہ کوئی, ٹھم بڑا بدماش ہے, ٹھم بڑا بدماش, ٹھم. حضرت ہزاروی, او ہو, حضرت ہزاروی ایک دم فرماتے ہیں میں تو یہاں آیا تھا یا انصاف ہوگا, یہاں جج ہوگا, عدل ہوگا, اور یہاں تو بدماشی ہو رہی ہے, تو اسی طرح منہ کر کے کہا تھم بڑا بدماش ہے, تھم بڑا بدماش ہے, تھم بڑا بدماش. قابلین علماء دیوبند زندہ باد, قابلین علماء دیوبند زندہ باد, مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی زندہ باد, نعرہ تکبیر. ہم نے کہا ہم تھم کو سزا دیتا ہے, سزا دیتا ہے, فرمایا سزا قبول ہے لیکن تھم بڑا بدماش ہے, تھم بڑا بدماش ہے, تھم بڑا بدماش. جیل میں ڈالے گئے, کچھ دیر بعد پھر ضمانت ہو گئی. بات ہمیں ان اولیاء سے واسطہ ہے, نوجوان علماء ہم ان کی اولاد ہیں, دونوں پہلو یاد رکھنا, وہ بھی یہ بھی. وہی ہزاروی جب رات سجدوں میں بلبلاتے تھے, میں نے وہ زمانہ بھی ان کا دیکھا ہے, دن کو ایسے ہوتے تھے رات کو رب کے سامنے, ان کی اور کیفیت ہوتی تھی. خانقاہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. تو بہرحال اسلام کے شعبے ہیں, اسلامی سیاست بھی ضرورت, لیکن آپ پنجاب والے بھائی علماء کا ساتھ نہیں دیتے, جلسے ہمارے سنتے, ہاتھ ہمارے چومتے ہو, سارے فائدے دینی ہم سے لیتے ہو, ووٹ کا دن آئے چن کے کوئی بڑا بدماش جتنا بڑا ہو اسی کے پیچھے جاتے ہو, آوے آوے آوے, آ گئے ہیں نا, اب بھگتو, اب بھگتو. اگر آپ ساتھ دیتے اور افغانستان کے طرح کوئی ملا عمر آ جاتا, تمہاری ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہو جاتی, تمہاری معیشت محفوظ ہوتی, چور نہ ہوتا, ڈاکو نہ ہوتا, تمہارے یہاں امن آ جاتا, کسی کی جرت نہیں کہ کھلی ہوئی دکان میں گھس کے چوری کر لے. یہ ہم نے افغانستان کا دور دیکھا ہے, وہ ملا تھا. الحمدللہ, کہیں آپ کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ گرم ہو گیا زیادہ, کہیں یہ جگہ تو حق کی ہے, یہاں تو پیٹرول دو. خیر جزاک اللہ, مجھے بھی نہیں, اچھا یہ پانی لے آئے نا, بعض جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ٹھنڈا کرو, ہمیں تو پیٹرول دو. باہر یہ مرکز ہے مولانا الیاس گمنڈ کی, الحمدللہ قدر کرو. اور دعائیں بھی کرو. اللہ ان کی ہر طرح حفاظت فرمائے, نفس سے, شیطان سے, اور اللہ تعالیٰ اولیاء کا سایہ ان پر قائم رکھے. جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح کرتے رہے, انشاءاللہ اللہ ان کو بہت چمکائیں گے. انہوں نے پورے ملک میں کئی باطل کو ایسے نکیل ڈالی ہوئی ہے, جہاں جاتے ہیں ان پہ زلزل آتا ہے. کیوں؟ الیاس گمن آ گیا. ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں, نہ رشتہ دار ہیں نہ دوستی بھی نہیں تھی, اچانک ان کی اس محنت سے ان سے محبت. مجھے نہیں, دیوبند والوں کو ہوئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں آپ یہاں بھی آ جائیں, جگہ جگہ الحمدللہ دین سے لوگ پیار کرتے ہیں. کسی کو ذات کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ میں سے کئیوں نے مولانا طلحہ کو نہیں دیکھا, حضرت شیخ کو نہیں دیکھا, لیکن اعلانات بھی نہیں ہوئے. لوگوں کو اچانک پتہ چلتا ہے مخلوق خدا کی ہل رہی ہے جگہ جگہ. تو میرے محترم بزرگوں, دین کے سارے شعبے برحق ہیں, اور ان میں یہ شعبہ بھی ہے. اور بات میں درود شریف کی کر رہا, درود شریف زیادہ پڑھنا. ہم لائے کارڈ بھی لائیں, آپ کو مفت دیں گے. چارٹ بھی لائیں درود تنجینا کے, پاکستان کے حالات کے لیے اس کے پڑھنے کا حکم ہے. بہت مبارک دروس میں سب لکھا ہوا, مفت نہیں دیں گے. ہمارے ایک ساتھی بیچارہ وہ چھاپتا رہتا ہے, حکیم ہے, وہ سارے دکان کا پیسہ اسی پر لگا, گاڑی بھر کے لایا ہوا. میں نے کہا مہربانی کر اتنا مفت نہ تقسیم کر, تاکہ یہ پیسے آتے رہیں, اس سے مزید اشاعت ہو. تو وہ چارٹ ہیں, اس کو فریم کر کے گھروں میں جگہ جگہ لگانا. بہت مبارک دروس میں سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں, حضرت تھانوی, حضرت مدنی, یہ سارے اقابر, اور بہت مبارک آج کل ضرورت. تو درود شریف بہت بڑی نعمت ہے. وہاں اللہ لے جائے, کہاں آمین کہو. آمین. یہ نماز والا آمین نہیں, یہ دعاؤں کا آمین. اللہ خیریت سے, برکت سے ہمیں لے جائے, ادب سے, عظمت سے, تو وہاں تو اور مزہ ہے. وہاں آقا حیات پاک ہیں. بھائیوں کو یہ کیوں کہتے ہو بھائی؟ ہم کیوں نہ حقیقت کے, ہم کوئی آپ سے لڑ نہیں رہے. ہم اپنا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارے تمام امت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, سب کا عقیدہ. اس دفعہ مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, مدینہ حرمین شریفین میں مجھے کتاب ملی علماء کے لیے. ایسی کتابیں میں پھر ریکارڈ میں رکھتا ہوں. پہلے کتاب حج کی تھی, مفتی اعظم سعودی عرب شیخ بن باز کی, رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ سخت لوگ ہیں, لیکن روزے شریف پر انہوں نے وہی حیات پاک والی حدیث لکھی ہے حج میں, وہی حدیث جو ہمارے اکابر بیان کرتے. مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عربی کی کتاب اس دفعہ ملی, اس پر میں بھی انہوں نے اسی کو نقل کیا, حیات پاک. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, عقائد علماء دیوبند. دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے, المحنت کتاب میں موجود. تو بہرحال وہاں اللہ لے جائے مجھے اور آپ کو, آمین. تو آقا پاک کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے, اولیاء اللہ کے مزارات پہ اثر ہو جاتا ہے. آج ہم وہاں حضرت کے مزار مبارک پہ صبح بیٹھے, حقیقتاً اتنے برکات محسوس ہو رہے تھے. اور روزہ شریف جو کائنات کے سردار, منبع فیض, رحمت کا خزینہ, رحمت للعالمین. تو وہاں جو پہنچتا ہے, یہ حج عمرے والوں کو پتہ ہے, اور جن کو نہیں پتہ اللہ تمہیں پتہ کرائے, کتنا گیا گزرا ہو, روزہ شریف پہ پہنچ کے اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے, یہ کیا ہے؟ وہی درود یہاں سے, وہی سلام یہاں سے, لیکن وہاں کیفیت بدل جاتی ہے, وہاں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. اللہ نصیب کرے. اور یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں, اور فرشتوں کو کوئی دیر نہیں لگتی, فرشتوں کو ہاں آن فان. میں اس جلسوں میں ربیع الاول کے لوگوں کو داڑیاں رکھواتا رہا, الحمدللہ کوئی 1500 کے قریب لوگ, نوجوانوں نے داڑیاں رکھ لیں. تو میں ان کو ذرا متاثر کرنے کے لیے مدینہ شریف کا عطر اپنے پاس رکھتا تھا, ان کو ملتا تھا کہ چلو خوش ہو جائیں. اور دوسرا پھر فون ملاتا تھا مدینہ شریف, وہاں ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, بھائی ان کا صلاۃ و سلام روضہ شریف پہ عرض کر. تو اور بھی, تو فون سے ایک سیکنڈ میں ہمارا ساتھی مدینہ شریف میں اس کو پہنچ جاتے ہیں. مادیت میں, روحانیت میں بہت قرب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اس کا تخت مجھے چاہیے. جن نے کہا, قال عفریتم من الجن، عفریت نام کا جن تھا، اس نے کہا حضرت مجلس برخاست ہونے سے پہلے نے دو ایک آدھ دو گھنٹوں میں پہنچاتا، فرمایا اس سے تیز چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. علماء جانتے ہیں کون تھے وہ، یا فرشتے تھے اور یا ان کے وزیر، یہ دو ہے نا، یعنی روحانیت والے نے کہا انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر. یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، مادہ پرست دریے ہو گئے شاید. اللہ کی طاقت یہاں بھی، اللہ کی طاقت وہاں بھی، سب قدرت خداوندی ہے. اللہ کی طاقت سمجھو، شرک آ ہی نہیں سکتا. تو یہ درود شریف بھی آپ کو سنا رہا ہوں، جو ہی آپ نے پڑھا پہنچ گیا، جو ہی پڑھا کہو صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا. پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ کو کیا خبر، ہاں حدیث پاک، ہمارا ایمان ہے اس پر. ہم نے جنت ہے کہ نہیں، دیکھیے جنت، دوزخ، قیامت مانتے ہو نا، یہ بھی مانو. فرشتے پہنچاتے ہیں، اللہ اکبر. یہ سنو، مزے کی بات بتلا رہا ہوں، اللہ پاک نے تو 50 آپ پر مہربانیاں کر دی، اب یہ ادھر جو پہنچایا، اور پہنچانے میں دیر نہیں لگتی. اَن یَرْتَدَّ اِلَیْکَ طَرْفُک، پہنچ. فرمایا تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے جیسے تم اپنے بڑوں کو ہدیے پیش کرتے ہو. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو بخاری شریف کے خلاف کتابیں لکھنے والے ہیں، جو امام بخاری کو نہیں مانتے، جو امام بخاری کو نعوذ باللہ کفر کا ارتکاب کرنے والا، توہین رسالت والا لکھ رہا ہے، مستقل کتاب لکھی اور بخاری شریف کے بارے میں وہ بکواسات کیے. افسوس ہے، اس کے لیے بھی لوگ ہیں، چیلے ہوتے ہیں کچھ تھوڑے چیلے. مولانا آزاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں لاہور جا رہا تھا، ایک آدمی نے بورڈ لگایا رکھا ہوا ہے، جیسے پنساری ونساری لگاتے ہیں، اس پر لکھا ہے رب لاہور، لاہور کا رب. کہتے ہیں اس کو بھی چیلے مل گئے تھے، یہ اللہ ایسے چیلا پن سے بچائے. اللہ اکبر. فرمایا تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے جیسے تم اپنے بڑوں کو ہدیے پیش کرتے ہو. تمہارے والد کا نام لے کر، واہ سبحان اللہ، او درود پڑھنے والے خوشبختہ، تیرا باپ بھی خوش نصیب، فلاں فلاں کا بیٹا یہ ہدیہ پیش کر رہا ہے. فرمایا پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اللہ عالمین تھے. فرمایا میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں. اب جتنی دعائیں چاہے اپنے لیے کروا لو. کتنی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں لینی ہیں، ہاں؟ ابھی یہ بزرگ آئیں گے نا، ہم نے تماشا دیکھا نا، یہ تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مخلوق خدا کی حالت ہے، جی دعا کرا دو جی. صبح صاحب مٹھائی ڈبا لیا، حضرت تک میری رسائی نہیں، میرا ڈبا دے دینا، میرے دعا کرا دینا. ترلے منتے، او مومنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے لیے دعا فرمائیں گے، اور جتنی بار درود پڑھو اتنی بار فرمائیں گے. تو اس لیے خوب کھنڈ پاؤ. ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم آج کل اس پر جو کم از کم 5000 وصلی اللہ علی النبی الامی مختصر درود یہ پڑھا کر. ہمارے ہاں بہت بڑا مجمع تھا الحمدللہ، 3 دن مسلسل رہا، تو میں نے حضرت کا پیغام دیا، تو اللہ کا شکر ہے ماننے والے لوگ ہیں، میسجوں کے برمار ہو گئے. جب میں دیکھتا ہوں میسج آ رہے ہیں، کھولتا ہوں، اجے جی میں نے 5000 آج پڑھ لیا. ایک بچے نے میسج کیا، 13000 پڑھ چکا ہوں. لگے رہے میسج ابھی تک آ رہے ہیں. الحمدللہ امت میں جان ہے، خیر کی طرف، نیکی کی طرف ان کو لاؤ، درود شریف پر لگاؤ، ذکر پر لگاؤ، اور اپنی اصلاح. کسی اللہ والے سے بیعت ضرور ہونا، اگر بیعت نہ ہوئے تو پھر شیطان اوپر چڑھ جائے گا، سوار ہو جائے، بڑا بدماش. اللہ کے نام سے ڈرتا ہے، علم سے نہیں ڈرتا. عالم ہو، عقل والو، عقل سے نہیں ڈرتا، بہت بڑا سخت بدماش. وہ ایک چیز کی چوٹ نہیں کھا سکتا ذکر اللہ کی. اس کو خناس کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ فقیر لوگ سارے اس کی تفسیریں پڑھتے پڑھاتے ہو. کیوں؟ چھپ جانے والا، پیچھے اٹ جانے والا. اس کی تشریح یہ ہے حدیث پاک میں، شیطان دل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، غافل دل پر بیٹھتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے. کفر، شکوک، شبہات، الحاد، گمراہی، اس کا کام ہی شیطانت، شیطانی وساوس ڈالتا ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ بھاگ جاتا ہے، اور اذان سے بھی بہت بھاگتا ہے. اذان جب ہو تو بہت دور بھاگتا ہے. تو جو جتنا ذکر کرے گا یہ مردود اتنا ہی بھاگے گا. اور جتنا مرضی عقل، قادیانی کا وہ یہاں تھا سر ظفر اللہ، عالمی ادارے کا جج بن گیا تھا، جتنے بھی بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، آرام سے حضرت تشریف لائیں گے. ان کا احترام یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہو، زیارت بھی ہو جائے گی، یہیں تشریف لائیں گے، ادب کرو ان کا. تو یہ بات ہے، وہ آپ سے خوش ہوں گے جب آپ درود شریف کے تحفے دو گے. حضرت فرمائیں گے بھائی، ان کو یہ بھی آج کل بہت سخت ہے کہ بھائی نام محمدی ہے اور شکل غیروں جیسی، مونچھے غیروں جیسے، یوں ہی فرما دیں تو جس نے داڑھی مونڈی ہوئی ہو کھڑا ہو جائے، حضرت میری توبہ آج کے بعد کٹانے والا. تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں شامل ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ گے. یہ کام کرو. بہرحال یہ رشد و ہدایت کا الحمدللہ ایک مرکز ہے، اللہ اسے قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل حق کے اس مرکز کو مضبوط فرمائے، مولانا کو اور زیادہ صلاحیتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. تو وہ ابھی مہمان پہنچے ہیں، وہ تشریف رکھیں گے، آپ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی اچھا نعت خوان ہو تو بولا نعت شریف پڑھ. بس میں تو ان کے آنے تک میں نے ڈیوٹی دینی تھی، میں نے دے دی. اس مرکز کے ساتھ محبت بھی کرو، اور لوگوں کے کہنے بہکانے میں نہ آؤ، وہ جی یہ ہو گیا جی، یوں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کے ان کے سر پہ ہاتھ ہیں، انشاءاللہ یہ سر انہی کے ہاتھوں کے نیچے رکھیں گے، اس سائے میں یہ بچتے رہیں گے اور کام بھی کرتے رہیں. اس وقت مسلک کے کام کی بڑی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ذکر اللہ کا اہتمام اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب تشریف رکھو، حضرت یہی تشریف لائیں گے، اور جیسے فرمائے ویسے کرنا. سمجھ آئی؟ اولیاء اللہ سے لینا چاہیے، وہ محبت کے ساتھ ملے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.